صورت عصر دا مکی صورت دے نزولن 13 نمبر دے صورت انشراح پس نازل شد دے عدم نشراح پس دے او ترتیب گیا اوتا درہم دے صورت مکی کم صورت تیر شد صورت کاسور رائے پس دے ربط دے مکی سرہ مکی صورت کی زجر پا خوبی دنیا پا دنیا پا محبت دلتا مثال دے دو انسانان بیانو جو کامیاب دے جو دنیا محبت ہونا کا دالا دین سر محبت بل تاوانی جو دنیا پا محبت کا ان کا دالا دین نواور دا قرآن نا دیو جنور پسیرا دوی مواج مکی صورت کی تذہیب میں دنیا ہو دوی صورت کی ترغیب و صحیح عقیدے و صحیح عمال تھا دیو جنور پسیرا درے مرابط مکی صورت کی آخر کی دا نعمتون تپوس بکی دا تو ناشوک دا توائی ناشوک دا تاوانی دے امتیازات صورت صورت ممتاز پا اول ایتون بانے چاہے انسان پا تاوان کے دے دویم امتیاز صورت ممتاز پا بیان دا انسان دا کامیابی چی سلور اسباب بیانی آئی کے یو ایمان صحیح او دویم عمل صالح او دویم بلتا بیان او سلور صبر پا بیان کی تکلیفوں کی صبر کول مقصد دا صورت ترغیب صحیح عقیدی تا و صحیح عمل تا قرآن سنتا پا صورت کہ انسان دا تاوان دا بچاو دا پا سلور شیان بیانی کہ انسان دا سلور شیان عملو کی کامیاب دے اگر کہ غریب دے کہ معذور دے کہ زنانا دا کہ سڑے دے او کدی سلور کہ یو بانی عملو نکو تاوان نا بچنے تاوان دے اگر کہ ٹول دنیا بادشاہ دے کہ مالدار دے کہ وزیر دے کہ کارخاندار دے کہ صحتمند دے ہو جدی سلور کہ یو شیم پری خودا آندے کامیاب امام شافی وائی که اللہ صرف دا یو صورت را لگلی و نور قرآن نور را لگلی نو دا انسان دا دنیا دا خرد کامیابی پر کافی ہو والعطر شاید دا زمانا یعنی زمانی تاریخ پر بان گواه دے چه ان الانسان لفی قطر یکن انسان پتاوان کرے راغل دنیا تا پاکو از دنیا نا چلا گندہ لڑا پا دار ہو تاوانی ندے تک چرا راغل ہو بربندو او تو چلا ندان تا کپڑا ما پڑیوڑا سا اتر متر بخال کولا گولا لیکن ہاں تاوان دا دنیا نہ دا آخرت تاوان ہو چرا اگلا انہوں پاکو دا گناہ نا پاکو معاہدو یہ دنیا نا تا نو مشرکو عقیدے غلط ہوا دنیا نا چتا دا گناہ دنیا چرا تا گناہ پینو او چتا دا گناہ انہوں پندو نا تاوانی دے ان الانسان اکن انسان خامخواہ پتاوان کی دے الا مگر نے پتاوان کی ندی تاوان کیا اگا انسانان آمنو ایمان راڑا دا اقدر آج دا مالک دا خیر و شر و اللہ ربل سکنیش تے نا پیغمبر نا ولی نا بسگا ادویم عملو کنیک پا دیوانی عملو پا سنت عملو مکن عمل سالق سالق آگا جا پا طریقہ دا شرط بانا عملو کی ادویم و تواسا بالحق ابیانی کو خلقو تا پا قرآن سنت بانی دا خلقو اکیدیسا مکرد ری او سالورم تکلیپو نا پیر آلا ایک سبر و تواسا بالصبر ابیانو کا ملگر تا پا کلکی دو بان پا مشکلاتو کی چی خیر خواب پاکی گئی ماں او کلکو سا کلک مسئلہ کوئی پریدائی ماں مسئلہ تکلیف برادی انشاءاللہ با اللہ لے رکھئی نو صورت کے ترغیب ورکو صحیح عقیدت صحیح عمل تا چی گورتش پا خپلا ملوم نخلاسی کے بیان باکے انشاءاللہ نور بس با واؤ دغیور صورتون پورا شو خلاس شو دواؤ کجی سبا خیر انشاءاللہ ختم دے لسو بجول راش انشاءاللہ ادی کے بعد الکان دیو خبر کو ما اگئی لبا سندون اور کو ما دل تا چکم ما سر اتلا کا پاتشی دی نور چکم دی لبا اور کون چکم نور ما تا مالو دی چکم الکان لو تکڑا تکڑا ملگمگ چا اللہ اندی اور کنی خدا پر ما ویل دی الکان سر موادا کرو در کو ما دی کدا سر الکان و بازی چاہی دا زمان دست مکمل زکڑ دی او دا وادا دا خند گالان که منگ ویلو چی منگ با آغا چالوار کود چی یوزل چا تا ختمو کی و دې کې داسې کتان شي هغوی سه کال راغلي خو قرآن هغوی زده کړی مکمل الحمدلله نو هغه لو پکې ورکړی شي نو انشاءالله سبا به د دې د سندونه به ورکوئ کوم چې ختم شي نه بعد ور انشاءالله سبا ورکړو دعا وکړئ چې الله په قرآن باندې پوهېږي نو د اعمال توفیق راکړي الله خیر راکړي.